डर मैं दस की करा मैं इस जग तो डरा मैं सोचा तेरिया च हुण दिन लंघ देने सुपने भी हुण सच लगदे ने तेरे आंदे जेड़े सुपने भी हुण सच लगदे ने तेरे आंदे जेड़े तेरे नैना मैनू डंगदे ने मेरे कोलों दिल मंगदे ने दस की करां मैं जग तो डरा मैं दस की करा मैं इस जग तो डरा मैं सोचा तेरिया च हुण दिन लंघ देने सब कुछ मैनू सांझा लगदा की तेरा की मेरा सब कुछ मैनू सांझा लगदा की तेरा की मेरा तेरे नैना मैनू डंग देने मेरे कोलों दिल मंग देने दस की करा मैं इस जग तो डरा मैं दस की करा मैं इस जग तो डरा मैं सोचा तेरिया च हुण दिन लंघ देने ਸੋਚਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚ ਹੁਣ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ।